Thank you. भाभी तेरी बहना को माना, ओ भाभी तेरी बहना को माना, हाय राम कुड़ियों का है जमाना, हाय राम कुड़ियों का है जमाना, रब्बा मेरे मुझको बचाना, ओ रब्बा मेरे मुझको बचाना, हाय राम कुड़ियों का है जमाना, हाय राम कुड़ियों का है जमाना। जो मैंने न माना खतावार हूँ मैं नाया निभाना, सजा जो भी दोगे वो मंजूर होगी, अजी मेरी मुश्किल कभी दूर होगी, बंदा है ये खुद से बेगाना, अजी बंदा है ये खुद से बेगाना, हाय राम कुड़ियों का है जमाना, कुड़ियों का है जमाना, कुड़ियों का है जमाना, कुड़ियों का है जमाना, कुड़ियों का है जमाना। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, जान के भी अनजाना कैसा मेरा यार है, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, उसकी नजर पलकों की चिलमन से मुझे देखती, उसकी नजर उसकी हया अपनी ही चाहत का राज खोलती, उसकी हया छुपके करे जो वफा ऐसा मेरा यार है, ओ, ओ, ओ, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। We'll be right back. निशा उसे है पता, उसके ही हाथों में मेरी डोर है उसे है पता। सारे जहां से जुड़ा ऐसा मेरा यार है, हो पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। Thank you. जोगन

tana tik tana tik tana tik tik tana tik tana tik tana tik tana tik tana tik tana tik tik tana tik tana tik tana bhabhi tum khushiyon ka khazana tik tana tik tana tik tana tik tik tana tik tana tik tana पैसे ले लो, झूठे दो पैसे लो, झूठे दो पैसे लो। खुशियों की सौगात लेके लो चली मैं, अपनी देवर की बारात लेके लो चली मैं। देवर दूल्हा बना, सर पे सहरा सजा, से जुदा होकर तुम्हें दूर जाना है, मुझसे जुदा होकर तुम्हें दूर जाना है, पल भर की जुदाई फिर लौट आना है, साथिया संग रहेगा तेरा प्यार, साथिया रंग लाएगा इंतजार। पल भर की जुदाई फिर लौट आना। हाँ।